İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın, günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Günaydın Özdeş, Feryal, Ömer Hocam, nasılsınız? İyiyiz valla, gayet mükemmel gelişiyor her şey. Harika. Süper. Bir dünyaya doğru gidiyoruz. O zaman ben size müjdeyi, daha doğrusu güzel haberi vereyim. Bu haftaki karikatürlerimiz süper. Öyle hepsi mi? Birbirinden güzel, hepsi birbirinden harika. Seçim yapmakta zorlanacağız yine. Hemen vakit geçirmeden ilk karikatüre geçeyim. Geçtiğimiz hafta Türkiye gündemini çokça meşgul eden bu çocuk istismarı konusunda bir karikatür. Elmalı'da iki kardeşin öz annesi ve üvey babaları tarafından nitelikli cinsel istismara maruz bırakıldığı ile ilgili görülen davada sanıklar Ocak ayında tahliye edilmişlerdi. Fakat çocukların çizdikleri resimler birdenbire böyle basında yer alınca olay büyüdü ve anne ile üvey babanın tahliye edilmiş olmaları büyük tepki topladı. Olay aslında Elmalı'da gerçekleşmemiş, fakat orada ağır ceza mahkemesi olmadığı için dava Elmalı'da görülüyor. Ve basında da Elmalı olayı olarak yer buluyordu, buldu. Ben karikatürcülüğünün yanı sıra mesleği adli tabip uzmanlığı olan Profesör Doktor Halis Dokgöz'ün bu konunun uzmanı olarak televizyon kanallarında da boy gösterdi kendisi geçen hafta. Fakat bize asıl ilgilendiren konuyla ilgili olarak çizdiği karikatür, tabii ki onu anlatmak istiyorum. Bu karikatür aslında son derece yalın bir karikatür. Basit, bütün anaokul çocuklarının dahi çizdikleri türden bir çizimle bir ev, onu çevreleyen iki ağaç, gökte mavi bulutlar, parıldayan sarı yuvarlak bir güneş ve eve doğru koşarak gelmekte olan bir çöp adam figürü görülüyor. Bu kişi yaklaşırken eve kollarını da açmış. Tam bir mutluluk tablosu. Fakat karikatürün bir de alt bölümü var. Yer altı, evet. Evin ve ağaçların altındaki zeminin göründüğü yer altındaki kuşak. Bu katman siyaha boyanmış. Ve bu siyah katmanın içinde çok sayıda göz görüyoruz. Endişe ve korku yüklü gözler. Sanki çok şey biliyorlar ama bir türlü söyleyemiyor gibiler. Halis Dokgöz bu karikatürün altına şunları yazmış. Çocuk cinsel istismarında fizik ve genital muayenede ve laboratuvar incelemelerinde bazen hiçbir bulgu saptanmaz. Sadece çocuğun çizimleri, psikolog, çocuk psikiyatrisi ve sosyal inceleme değerlendirmesiyle cinsel istismar tanısı koyar, adli tıp raporunu yazarız demiş. Tam bu noktada çok önemli bir bilgi, evet. Yani bu pek kamuoyunda, evet, da bilinmeyen ve hatta şimdi yeni bir tasarı var yanılmıyorsam. AKP ve MHP'li milletvekillerinin sadece desteklediği bir kanunlaştırma. Orada da somut kanıt aranacağı yolunda bazı şeyler vardı. Ekstradan yani, evet, illa çocuk resmi falan yetmez, bir tanık kanıt da olması lazım diye. İşi zorlaştıracak bir... Zorlaştıracak. Evet. Ya, bu konuda küçük bir anımı çok hızlı anlatmak istiyorum. Yıllar önce eşimle birlikte bir festivale davetliydim. Fransa'nın kuzeyindeki bir küçük kasabada. Gün içinde ben programın gereği işte çeşitli etkinliklere falan katılırken Nita'da eşim çevreyi dolaşıyordu. Bu arada bazı ilkokul çocuklarının açtıkları bir resim sergisi onun ilgisini çekmiş ve sergiyi dolaşmış. Bu resimlerin içinde bir tanesi oldukça karanlık, kasvetli, böyle örümcek ağlarını andıran çizgilerden oluşmuş tuhaf bir resim dikkatini çekmiş. Şimdi resimde hiç renk kullanılmamış olması, sadece böyle koyu gri ve siyah tonların kullanılmış olması çok dikkatini çekmiş onun. Henüz ilkokula giden küçük bir çocuğun, galiba ikinci ya da üçüncü sınıf öğrencisinin böyle bir resim yapmış olması. Akşam yemekte dostlarla toplandık, işte karikatürcüler falan vardı. Bu resmi anlattı. Ertesi sabah ilgimizi çekti bizim de. Gittik birkaç karikatürcü dost ve bir de pedagogla birlikte. Orada tesadüfen değil, aslında görevliydi. Onunla birlikte sergiyi gezmeye gittik. Resim gerçekten ilginçti ve pedagog bunun bir imdat çağrısı olabileceğine hükmetti. Bunun üzerine çocuğun sınıf öğretmenine ulaşıldı ve bildiğim kadarıyla bir soruşturma başlatıldı. Ben tabii sonucu bilemedim. Daha doğrusu Türkiye'ye döndükten sonra, haftalar sonra sordum, soruşturdum. Bir soruşturma başlamış. Çocuk galiba aile içinde şiddet görüyormuş. Yani gerçekmiş bu. Bu da benim böyle bir küçük anımdı. Ama gerçekten çok önemli. Çocuk çizgileri, çocukların çizdikleri, yani kendi dünyalarını anlatıyorlar bir şekilde. Ve tamamen görünmeyen, hiçbir zaman medyada yer almayan, kabul edilmeyen, dikkat edilmeyen, yok sayılan bir dünyayı aslında. Evet. Şimdi Nuray Çiftçi, karikatürcü Nuray Çiftçi, o da 1989 yılından beri gerek Cumhuriyet'te gerek diğer işte Güneş Aydınlık gibi gazetelerde de Bulut Bebek başlıklı bir bant karikatürü çiziyordu. Bu konuyu karikatürüne taşıdı. O tek karelik karikatürde yine iki küçük çocuk görüyoruz. İkisinin de yanakları kızarmış, gözleri kocaman açılmış, ağızları da X şeklinde kapalı. Dışarıdan gelen bir sese biraz hayret, biraz da şaşkınlıkla bakıyorlar. Hatta korku biraz. Korku da denebilir. Evet. Çok güzel bir ifade. Yani güzel demeyeyim ama iyi ifade etmiş Nuray Çiftçi bunu. Dışarıdan gelen ses, daha doğrusu onları korkutan sözcükler şöyle: bu kadar güzel yazıp çizen çocuklar yetiştirdikleri için helal olsun vallahi onlara. Yani alkışlar onları istismar eden ebeveynlerine. Malumun ilanı gibi bir şey değil mi? Yaşanan durum aynen bu sanki. Aslında daha da kötüsü olabilirdi. Onu da Evrensel'de Sefer Selvi çizgileriyle yine dile getirmiş. Sefer Selvi'nin karikatüründeki yargıç elinde tutmakta olduğu o çocukların çizdikleri çöp adamlı resimler vardı ya. Onları öfkeyle kameraya doğru tutmuş, gösteriyor ve şunları söylüyor: bu müstehcen çizimleri yaptıkları için o çocukları tutuklamadığımıza şükretsinler. Yani ne diyeyim? İster misin Sefer Selvi'nin bu, evet, bu karikatürden vazife çıkarsın birileri? Hayır, istemeyiz. İstemeyiz. Ama ben korkuyorum. Gerçekten korkarım yani. Tutuklanabilirler işte. Neyse. İstismar bir yana, çocuk istismarı bir yana, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden imzasının çekilmesiyle birlikte kararı protesto eden, çoğunluğu kadın tabii, insanlar ülke genelinde sokaklara döküldü geçen hafta. İstanbul, İzmir, Ankara'nın yanı sıra işte Konya'da, Kayseri'de, Adana'da, Kocaeli'de falan, Sakarya'da eylemler düzenlendi. Taksim'de çok enteresan toplanan kadınlar, protestocu kadınlar polis barikatlarını yıkmışlar. Ve şimdiki karikatür de sanki bu haberin üzerine çizilmiş sanki. Bursalı karikatür sanatçısı Halit Kurtulmuş Aytoslu yapmış, gerçekleştirmiş bu çalışmayı. Çalışmada bir ahşap denge oyunu olan Jenga. Jenga deniyor değil mi buna? Bu tahtaları üst üste diziyorsunuz. Jenga. Tahta parçaları üst üste diziliyor. Bir kule oluşturuluyor. Sonra da oyuncular bir kuleyi devirmeden tahtaları çekmeye çalışıyorlar. maharet kuleyi devirmemek. Deviren oyunu kaybediyor. Bu yüzden oyuncular tahtaları çekerken, bir bir çekerken son derece dikkatli olmak zorundalar. Şimdi Halit Aytoslu'nun kulesi biraz farklı. Birbirlerine o geçen tahta parçalarının her birinde çeşitli kadınların rimelli gözlerini görebiliyoruz. Yani kadın gözü bunlar. Rimelli olmaları o nedenle. En üstte duran parça ise o da bir kadın eli, manikürlü bir kadın eli. Fakat yumruk şeklini almış tepede. Böyle bir kule oluşturmuş Halit Aytoslu. Bu arada kime ait olduğu bilinmeyen fakat kareli ceket giyen bir kol en alttaki bir parçadan sarkan bir tutam saçı kavramış. Onu çekerek aslında birazdan sanıyorum bütün kuleyi devirmeye çalışıyor. Ya devirmemeye mi çalışıyor bilmiyorum. Yani belki de devirmemeye çalışıyor. Oyun böyle çünkü devirmemek lazım. Evet. Fakat bana öyle geliyor ki adam çekmeye devam eder de bu kule devrilirse maazallah en üstteki yumruk adamın kafasına inim verecek ne bileyim. Yani evet. Tehlikeli bir durum var ortada. Evet. Gibi. Çok güzel bir karikatür. Çok sevdim ben bunu. Halit Kutulmuş Aytoslu'nun karikatürü. Bir güzel karikatür de ve yine tehlikeli bir durum tasviri de Mehmet Şüküroğlu'nun karikatüründe var. Önce karikatürü anlatayım. Ardından araştırmacı yazar Turgut Çevikel'in bu karikatür hakkındaki bir yorumunu aktarmak istiyorum. Şimdi Mehmet Şüküroğlu piste doğru inmekte olan bir uçak çizmiş. Fakat uçak piste doğru alçaldıkça tuhaf bir şey oluyor ve parçalara ayrılıyor. Gövdesi ortada, kanatlar, kuyruk, tekerlekler, motor her bir parça ana gövdeden ayrılmış, havada uçuşuyor, uçuyor. Ve bu parçaları da havada tutmaya çabalayan bir sürü siyah takım elbiseli insanlar görüyoruz karikatürde. Hepsinin sırtlarında da henüz açılmamış paraşütler var. Fakat bu adamlardan bazıları ilginçtir. Havada ortada bir daire oluşturmaya başlamışlar. Tıpkı o gösteri atlayışı yapan paraşütçüler gibi yavaşça aşağı doğru süzülüyorlar. Muhtemelen birazdan paraşütlerini de açacaklardır. Evet, kol kola el ele gelerek. Yani. Evet. Bazıları da kopan parçaları tutup kurtarmaya çabalıyorlar onlar da. Yani anlayacağınız bu karikatür aslında büyük bir metafor. Şimdi gelelim Turgut Çeviker'in bu karikatürü yorumlamasına. Şöyle yazmış Çeviker. Bu karikatür AKP hükümeti üzerine. Öyle yorumluyor. Osmanlı döneminde parlamenter sistemin birçok sallanan iktidarları için ısıtılmış hava veya helyum gazıyla çalışan balon bir metafor olarak kullanılmıştır. Balon daha çok görevden alınan milletvekilleri ve bakanları simgelerdi. Balonun kaptanı hafiflemek dolayısıyla yükselişi kazaya uğratmamak için kum torbalarını parantez içinde yani siyasileri atar. Şüküroğlu karikatüründe balonun yerine uçak kullanıyor. İktidarı taşıyan uçak havada parçalanmış aşağıya yağıyor. Doğrusu uçak simgesinin bir düşüş metaforu olarak daha önce kullanıldığını anımsamıyorum. Bu nedenle çok eski bir imgeyi yenilemiş olan bir karikatür var karşımızda demiş Turgut Çeviker. Şayet bizi dinliyorsa buradan çarşambaya bir selam olsun günaydın diyorum. Ya. Günaydın, evet. Böyle enteresan bir karikatür bu. O da çok başarılı gibi. Gibi değil, gibisi fazla tabii. Başarılı bir karikatür. 29 Haziran. Çok önemli bir şahsiyet bu dünyadan göçtü. Önemli bulduğum için bu karikatürü aldım. Irak'ın işgalinin başlıca mimarlarından eski ABD Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'den. Rumsfeld'den söz ediyorum. Başkan George W. Bush döneminde görev yapıyordu. Ve 88 yaşındaymış vefat ettiğinde. Ramsfeld Bush'u terörle savaş doktrininin baş mimarlarındandı. Irak'ta yaşanan tepkisi yüzünden de 2006 yılında istifa etmek zorunda kalmıştı. Ancak sonuna kadar haklarını hep savunmuştu. Şimdi The Economist'in emektar çizeri Kevin Callaghan, Rumsfeld'in ölümü üzerine 2004 yılında çizmiş olduğu ve o zaman da Baltimore Sun gazetesinde yayınlanmış olan eski bir karikatürünü yeniden yayınlayarak eski ABD Savunma Bakanı'nı andı. Donald Rumsfeld'i kısaca Rami diye adlandırıyor bu karikatürde. Ve tam 6 kare çizmiş. Her bir karede Rumsfeld'in kızgın ifadeli bir portresini görüyoruz. Kan üşenmemiş, aslında pek çok karikatürcünün yaptığı kopyala yapıştır yöntemine hiç başvurmamış. Her bir kareyi ayrı ayrı çizmiş. 6 değişik portre birbirine çok benziyor. Fakat ustalığını da konuşturmuş. Öfkeli bir Rumsfeld portresi. Bazı ince ayrıntılar var, farklar var aralarında. Şimdi 6 karenin altısında da Rumsfeld konuşuyor. Birinci kareden itibaren şöyle diyor. Kitle imha silahları konusunda yanılmışım. Birliklerin sayısında yanılmışım. Savaşın sonuçları hakkında yanılmışım. Mahkum istismarını ele alırken yanılmışım. Beşinci kareye geliyoruz. İstifa etmem gerektiğini düşünmüyorum. Altıncı karede ama yine yanılıyor olabilirim. Evet. Yani ilk defa yanılıyor olabilir. Minesi yok. Evet. Minesi yok. Doğru. Doğru. İnesi yok. Da yanılıyor olabilir, evet. Evet. Ve çok önemli bizim için de, yani Açık Radyo'da, Açık Gazetesi'nde özellikle onun çok uzun süre önce hem de Hürriyet Gazetesi'nde Donald Rumsfeld'in çıkan bir beyanını tespit edip 17 ay kadar önceden bu istilanın geleceğini bu habere dayandırarak, Rumsfeld haberine dayandırarak 17 ay boyunca aleyhinde yayın yapmıştık. Savaş karşıtı yayın yapmıştık. Gayet iyi hatırlıyorum. Evet. Ben de hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Fakat karikatür de bir öngörü sanatı. Onu da kabul edelim yani. Evet, Kalın karikatürü de 2004 tarihli güzel bir karikatür. Çok. Evet. Şimdi günümüze döneceğiz sıcak sıcak. Sıradaki karikatürümüz bir Alman karikatürcü. Paolo Calleri. Her ne kadar ismi bir Alman ismi olmasa da kendisi Alman. Çok basit bir karikatür çizmiş Calleri. Fakat bir o kadar da anlamlı. Karikatürde bir Kanada bayrağı var. Yani Kanada bayrağını şimdi gözünüzün önüne getirirseniz göreceğiniz dikine iki kırmızı kuşağın ortasında kalan bembeyaz bir bölüm ve onun ortasında da büyükçe bir yaprak. Akça. Evet. Yani bu bayrağın ne anlama geldiğini Wikipedia'dan baktım. Şöyle diyor. Bayraktaki kırmızı ve beyaz renkler Kanada'yı temsil ediyormuş. Beyaz renk Kanada'da eksik olmayan karı temsil ediyor. Kırmızı renk ise ülkenin her yerini süsleyen ve aynı zamanda ülkenin milli sembolü olan akçaağaç, dediğim gibi akçaağaç yaprağıdır. İşte karikatürcü Paolo Calleri almış bu ülkenin milli sembolü olan bu kırmızı akçaağaç yaprağını yere düşmüş olan bir sonbahar yaprağı gibi kurutup beyaz karların ortasına bırakıvermiş. Bu kadar, karikatür bu kadar. Teslim olmuş bir canlı gibi. Evet. Aslında bence karları temsil eden beyaz bölüme dokunmayarak yine de insaflı davranmış Calleri. Dün baktığımda geçtiğimiz haftadan bu yana Kanada'daki sıcaklıklar nedeniyle 719 kişi öldü yazıyordu. Dündü bu. Evet. Arttı da artıyor da. Bir de ayrıca da tabii yüzlerce Kanada'nın başka yerlerinde de yüzlerce yerli çocuğun da ölüp toplu mezarlarda ortaya çıktığı cesetlerinin de yeni bulundu. Ona ben bir anlam veremedim, anlayamadım. Yani bununla ilgili mi? Yangınlarla mı ilgili o Hayır, çocukların yangınlarla ilgili değil? değil, izlenmiş bir soykırım aslında. Katolik Soykırım. kilisede okutulan şeylere bir Evet. soykırım. Belki onu da temsil ediyordur Cartoon Movement'tan Paolo Calieri'nin. Bilemedim. Yere Fakat düşmesi, teslim bir de olmuş. evet, olabilir, olabilir. Bir de bir köy 15 dakikada tamamen yanıp kül olmuş. Evet, Litton 49 vir kasabası. evet. Kasaba mı? Yani Evet, 15 250 dakikada kişiyi tahliye etmişler. Evet, tarihte ilk defa böyle bir şey görülüyormuş. tuhaf. Olmaması gerekiyor. Tamam. Evet. Şimdi bir şey diyemeyeceğim. Son karikatürümüz Kolombiyalı karikatürcü Elena Ospina'dan. O meslektaşı Paolo Calleri kadar insaflı da değil. Aslında bu noktada ben iklim krizine karşı mücadele verenler arasında karikatürcülerin de katkısına değinmek istiyorum gerçekten. Gerek gazetelerindeki köşelerinde olsun, gerekse uluslararası karikatür yarışmalarında karikatürcüler kamunun dikkatini bu konuya çekmek için çokça çabalıyorlar. Yıllardan beri çabalıyorlar. Ama işte neyse çabalıyorlar. Evet, çabalıyorlar. Valla çabalamaya da devam edecekler tabii yani. Evet. Önceleri bu şey felaket tellallığı falan diye adlanıyor daha doğrusu. Söyleniyordu. Fakat şimdi tamamen artık bir malumun ilanı oldu maalesef. Evet, Maalesef. dünyanın da en büyük bilim insanlarının hazırladığı, işte bir kısmının hazırladığı Climate Clock, yani iklim saati de şu anda bakıyorum, bizim internet sitemizde de var. 6 Altı. yıl 180 gün 5 saat kalmış durumda. Hiçbir şey yapılmazsa geri dönüşü imkansız diyorlar. Ama bir de şeye bakıyorum, %12,37'lik bir yenilenebilir enerjilerden dünyanın bütün enerjisini sağlayabilmesinin de %12'sini sağlamış durumdayız. Artıyor o da. Umut verici taraf o. Ne güzel. Biz de bari şu kalan son 6 yıl bilmem kaç günde 20 gün 80 mü? gün. 80 gün ve 6 yıl 80 5 gün 5 saatin saat. son 2 dakikasını iyi değerlendirelim bari. Elena Ospina'nın Le Monde gazetesi için çizdiği illüstrasyona bir göz atalım. Bu illüstrasyon da dünya alevler içerisinde. Yani aslında dünyamızı bütün gözleri yanmakta olan bir ocağa mı benzetmiş? Öyle bir çizim var. Ocağın üzerindeki her bir göz yanıyor. Her bir göze de bir kıta isabet etmiş. Yani dünya alevler için. Afrika, Güney Amerika, Kuzey Avrupa her taraf yanıyor. Ve bu ocağın tepesinde de gözleri bantlı bir kadın ateşleri söndürmek istercesine dünyaya sımsıkı sarılmış. Kimdir? Toprak ana mıdır bilmiyorum ama belki soğutmaya çalışıyor. Kolları beyaz çünkü. Fakat bütün bu çaba boşa gitmiş gibi. Çünkü kadının saçları da alev almış, tutuşmuş. Ya bu karikatüre bakınca çok çarpıcı buldum ben. Yani bu karikatürle verilmek istenen mesaj oldukça net. İnsan bakar bakmaz alevleri görüyor ve orada alevler böyle bir yumruk gibi kişinin yüzüne çarpıyor bu karikatürde. Bir başka karikatürcü Fransa'da yaşayan İranlı yangın tüpünü gösteriyor şu anda Ömer Madra bana. Evet, o da Açık onun bir Radyo karikatürüydü. Yayın Evet. Akış broşürünün sonuncusu 53. yayın döneminin kapağında da Evet. Ohan'ın tamamen tutuşmuş bir yangın söndürme cihazının fotoğrafını koymuştuk. Yani paralellik taşıyor. Aynı paralel tabii. Evet. Ve Oğan'ın bu karikatürü de aslında yeni bir karikatür değildi. Yani 5 yıl önce değil yapılmış. mi? Değil mi? Oldukça eski bir şey 5 yıl önce. çizilmiş. Kianuş Ramazani'nin bir İran atasözüne göndermesi vardı. Onu da okumak istiyorum. Şöyle demiş Kianuş, uyuyor numarası yapan bir kişiyi uyandırmak çok zordur. Bu da bir İran atasözü. Evet. Elena Ospina'nın karikatürü bu geçen cuma günü Le Monde gazetesinin birinci sayfasında yer aldı. Yani bu karikatür uyuma numarası yapanları uyandırabilecek mi? Ya da o anın o çizimi tutuşmuş olan yangın söndürme tüpü uyandırabilecek mi acaba? Uyuma numarasını yapanları hep birlikte görebilecek miyiz? Evet, bu bizim mücadele azmimize bağlı hep beraber. Evet. Evet. Peki, pekala. Hangisini seçiyorsunuz? Güzel soru. Buyursunlar. Özdeş, bu soru sana geldi galiba. Ben evet, hepsini seçtiğime göre. Ama. hiç bilemedim. Ya. Ben seçim yapamayacağım. Sen kolaylık. Evet. Ben seçince kolaylık oluyordu. Tabii. Evet, aynen öyle oluyordu. Ben Elena'dan yanayım. Elena Ospina'dan yanayım. Hadi söylemiş olayım. Bir de şeyin karikatürü de çok güzel gerçekten. Halit Kurtulmuş Aytos'un. Fakat bakıyorum Mehmet Şüküroğlu'nun karikatürü. Ne bileyim diğer Sefer Selbi'nin olsun, Nuray Çiftçi'nin olsun, Halis Dokuz. Hepsi birbirinden. Evet. Ben de her şeye rağmen evet. Ben de muazzam seçme zorluğu olmasına rağmen katılıyorum sana. Elena Ospina'nın Le Monde'da çıkan alev alev dünyaya sarılmış olan saçları da alev almış, tutuşmuş olan kadın karikatürünü. Uyandırması dileğiyle. Uyuma numarası yapanları. Evet, aynen. Pekala efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi görüşmek haftalar. Üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık Gazete.